स्तु धातु स्तुतौ उस धातु से अजंत अचुयक्षक्य लत की प्राप्ति थी, उसे बात करिए स्तुषा स्वरी द्री जुषाह क्या श्रुत शक्य हुआ जब गया वजह पित्वात आ गया सूत्र है सरासुति कृति तो पित्वात ये भी एक लाभ है और पिछवरार्थ भी है कितना गुणाभा हो गया क्योंकि उनको गुण नहीं हुआ पितकृत होने से रसोकृति तुक से तुक आगम हुआ रसोसिय कृति तुक से तुक आगम हो गया स्तुत्य तो क्या कित कितवा धातंता टकिताओ से धातु अंता हो गया हो स्तुत या मिला दीजिए स्तुत्य स्वाद्वती है स्तुत्य स्तुत्यो स्तुत्या स्तुत्यम स्तुत्यो स्तुत्यान इत्यादि रूप बनेगा रामवत स्तुति करने योग्य यह स्तुति करना चाहिए भाव अर्थ में अथवा योग्य अर्ह अर्थ में अर्थ कृत्य त्रिचष्ट आगे एक सूत्र आता है अर्ह अर्थ में कृत्य संजय प्रत्यय होंगे और कृष्ण प्रत्यय होता है इसलिए अर्ह अर्थ में लेते हैं स्तुति करने योग्य अर्ह भाव अर्थ में करना चाहिए और कर्म अर्थ भी होता है कृत्य तो तयोर एव कृत्य फलर्था भाव कर्म अर्थ में कृत्यता और फलर्थ प्रत्यय होते ही हैं इसलिए भाव अर्थ भी होता है स्तुति करना स्तुति करना स्तुति करने योग्य स्तुति करना चाहिए ये सब अर्थों में लेना शासु अनुशिष्ट धातु है वो भी सूत्र में गिनती के एक स्तु शास वृद्धि जुषाक्या ना शास दक्ष है उन्हीं अर्थों में भाव कर्म अर्थ अर्थों में क्या शास क्या हलंत है री हलोर न्यत से न्यत प्राप्त न्यत को बात करके अपने क्या कर दिया क्या करा हो गया य पकार संज्ञा अलंत्यम ककार से अलशब्द से अलसन लोग के साथ तस्लो बने से लोप कर दिया तो शास धन य रह गया शास धन य तो सूत्र आरंभ होता है शास इद अंग हलोह शास इद अंग हलोह शास षष्ठी का एक वचन इत प्रथमा का एक वचन अंग हलोह सप्तमी का द्विवचन शास उपदाया इत या दंगी हला दो किंगिति शास उपदाया इत शास धातु के उपधा उपधा जो दीर्घ आकार है उस दीर्घ आकार को इत तपरकरण करने से ह्रस्वीकार आदेश हो जाता है तब अंग के प्रत्यय हुए मैंने अंग एक प्रत्यय है आगे आएगा तो अंग प्रत्यय के प्रत्यय हुए अथवा हलादि कित और हलादि गित प्रत्यय के प्रत्यय हुए वर्तमान में आपके पास हलादि कित क्या कैसा है हलादि कित इसलिए ये हो गया शास की आपको शिष धन या कित लघुपद भी नहीं होगा है ना क्या इसलिए पुनः लघुपद शिक्षा से प्राप्त गुण नहीं हो नहीं हुआ नहीं होने से शिष्य है इकार के सद्धन सकार मूर्धन्य हो गया शिष्य शिष्य और दंत सकार का बनशकार कौन करेगा वो भी शास्त्र वसी घसीना च बहुत पहले आपने सूत्र पढ़ा है शास्त्र वसी घसीना च सूत्र से शास धातु के सकार को मूर्धन्य सकार होकर शिष्य रूप बन जाता है कि शास धातु जो धातु के सकार है वो आदेशात्मक सकार भी नहीं है ना और प्रत्यय का सकार भी नहीं है इस उसको शब्द प्राप्त नहीं था तो सूत्र आपने इसलिए बनाया है वहां शासी वसी घसीनांच शास वस घस इन धातुओं के सकार जो कि आदेशात्मक नहीं है प्रत्यात्मक भी नहीं है प्रत्यय अवयव भी नहीं है धातु का अवयव है उनके सकारों को कर दिया शिष्य वही वर्ण धातु है वृ संभक्त कोई भी ले लो वृ धातु री हलो नेक से रदन ध्वनि बनाते हैं नेक होना प्राग सब बात करके अपने क्यप कर दिया व्रीधन क्यप क्यप का यीधन यित्ता गुण युवा और पित्त का लाभ है फसल से प्रतिकृति तुक तुक का वृद्धन यृत्य वर्ण करने योग यह संभजन करने योग्य संभक्त भजनीय है, तो भजन करना है चाहिए, ये भजन करना भाव कर अर्थ तीनों अर्थों में यहां। और द्विधातु को अंग दृष्टांत करें, आंग पूर्वक द्विधातु से क्या होगा, इस सूत्र में तो है ना द्वि है, उस गण दृष्टांत में आंग सर्वक ले रहे हैं ये भी अक्षत प्राप्त है, नेत प्राप्त हुआ और नेत को भी बात करके आपने जो क्या कर दिया आद्री क्या कह तो कागम प्रतिकृति तो आदित्य आदर करके आदर करने योग्य, आदर करने योग्य आदर करना चाहिए, आदर करो आदर करना ऐसे अर्थों में लेना है। द्विधातु का उदाहरण होता है किंतु अंग सर्ग वैसा अर्थ बदल गया, आदर करना अर्थ विशेष प्रीति सेवन धातु हलन हलने से नेत प्राप्त से बात कर क्या हुआ जिषुधन या जिषुधन या गुण प्राप्त तुरंत लघु वह नहीं वकित्वा जुष्य मिला दिया जुष्य जुष्य सेवन करने योग सेवन करना चाहिए सेवन करना ब्रजेर विभाषा ब्रजे है पंचमी के एक वचन विभाषा अभ्य दो पदों वाला सूत्र है ब्रजे क्या वास ब्रजधातु भी हलंत है ना, हलंत होने से रिहलने से नित्य नित्य प्राप्त से बात विकल्प से इसने त्यप कर दिया मृजे है त्यप वा मृज से त्यप वा त्यप का यह है कित्ता गुण्यवा मृज धन यह मृज्य जब त्यप नहीं होता है तो क्या होता है रिहल और नियत रिहलो पंचमी अर्थ में षष्ठी का द्विवचन है रिहलो हो अर्थ करेंगे पंचमी का प्राण ने प्रयोग किया षष्ठी गति वचन नेत प्रथमा के एक वचन इसे वृत्तिकार लिख रहे रिवर्णांता हलंताच धातु नेत रिवर्णांतों से और हलंतों से धातु से क्या होगा नेत प्रत्यय होगा नेत हो गया हलंत मृज उसे नेत हुआ मृज धन नेत नेत का यह रहा नित्वात वृद्धि कौन सूत्र वृद्धि करोगे यही एक सूत्र बाद आ रहा है मृजेर वृद्धि ही मृजे है षष्ठी का एक वचन वृद्धि ही प्रथमा का एक वचन मृजेरी को वृद्धि सारद धार धातु पर मृज धातु के अवयभूता इक को वृद्धि हो वृद्धि संचक वर्ण आदेश हो तब सार धातु का अथवा आर धातु संजय प्रत्यय में बदलते हुए यहां पर नेत्य है नेत्य का यह क्या है आर धातु संज्ञा हो जाएगा तिंक्षित सार धातु का होता है ना तिंग निश्चित है तिंक्षित से भिन्न है इसे आर धातु का निश्चित सार संज्ञा है और उस आर धातु के प्रत्यय में मृज धातु को वृद्धि हो गया मार्ज धन य मार्ज धन य मार्ज धन य इस अवस्था में सूत्र लगेगा चिजोह धिन्यता चिजोह षष्ठी का द्विवचन कु प्रथमा का एक वचन धिन्यता सप्तमी का द्विवचन चजोह कुत्तुं स्या धिति नियति च परे चकार को और जकार को क्या आदेश होता है कुत्तु आदेश मैंने कवर का आदेश होगा कवर में क्या होगा च को क होगा ज को ग होगा कब धित प्रत्यय के प्रत्यय अथवा नियत के प्रत्यय वर्तमान क्या हमारे पास है नियत ना मृज धातु से नियत हुआ है मृज को प्रत्यय हो गया है मार्ज धन नियत वर्ण सहायता से मार्ज धन नियत का यह है उस नियत के प्रत्यय हुए मार्ज धातु के चकार को कुत्त करना है ग हो गया मार्ज्य एक पक्ष में मृज दूसरा पक्ष में मार्ग्य साफ करना या साफ करना चाहिए या साफ करने योग्य प्रथम तो दृष्टान्त के रिहल और नियत में दे रहे हैं दुकृत करने ही हरण धारण पोषण यह तीन का दृष्टान दे रहे हैं, कार्यम हार्यम धार्य त्री ही धी, इन धातुओं से क्या प्राप्त पहले अचोयत, उसको बाल करके री हलोर नेत ने क्या कर दिया, रदंत धातु होने से नेत प्रत्यय कर दिया, नेत का यह बचा है तिक स्वरित रूपी स्वर के लिए है और नित्य से वृद्धि हुआ अचो इनिति, अचो इनिति पुरंदर से आर वृद्धि हुआ, क्रीक हो गया कार, ठीक हो गया हार, ध्रिक हो गया धार, मिला दीजिए कार्यम हार्यम धार्यम। यहां आप देख रहे हैं दो बात समझना है, जैसे आपने देखा शिष्य वृत्त्य आदृत्य जुष्यम ऋज्य मार्ग्य ऐसे पुलिंग किया है ना, कैचयम देयम ग्लेयम सप्यम लभ्यम, ये सब क्या था नपुंसकलिंग, और अभी कर रहे हैं कार्यम हार्यम धार्यम नपुंसकलिंग, कहीं नपुंसकलिंग है कहीं पुलिंग कर रहे हैं कहीं स्त्रीलिंग भी कर देंगे, ये लिंग हमेशा लोका, जब तक सूत्र स्वयं नहीं कहता है अमुक लिंग में ही यह प्रत्यय हो तब तक लिंग का जो निर्णय है अधिकतर कोषादियों से होता है अथवा लोक व्यवहार में जैसा प्रयोग हो रहा है उसको देखकर, पहले जमाने संस्कृत भाषा आम आदमी की भाषा थी, सब जानते थे संस्कृत, उस समय सब था ही तमिल तेलुगु हिंदी बंदी ये कोई भाषा नहीं था, केवल एक संस्कृत भाषा संपूर्ण विश्व में केवल एक मात्र संस्कृत भाषा, फिर संस्कृत भाषा पूरी दुनिया में एक थी और जैसा लोग व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं शब्द उसके आधार पर निर्णय होता था कौन से शब्द का लिंग क्या है, उसमें भी जो वैदिक श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग जो प्रयोग करते संस्कृत उसके अनुसार लिंग का निर्णय होता था, दूसरे लोग गलत प्रयोग करेंगे तो उसको नहीं माना जाता, चाहे राजा को भी फटकार दिया था यशोधरों ने ना, राजा भोज पालकी में जा रहे थे और जो उठा के चल रहा था पालकी को वो चार लोगों में से एक आदमी बीच में कहीं बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ गया तो दूसरे को पकड़ लिया रास्ते में जो दिखाई दे जवान को, भाई तुम पकड़ राजा को चले के जाना है, तो नहीं ठीक है भाई पकड़ ले, महान ज्ञानी पुरुष है बेचारा था तो शूद्र जात का लेकिन ज्ञानी भी रहा होगा, उसके मन में एक था कि भाई कभी कोई चींटी को भी मारना नहीं चाहिए, अहिंसावादी था वो, बड़ा तेज देख के चलता था, गए चिंटी तो कूद जाता था और कुल में से पल की इधर हो जाता था, हम कूद कूद के चले देख देख करके इधर पर कभी उधर पर रख रहा इन्हें कोई चीज ना हो देख देख करके, पाल की डमाडोल होता था राजा को भी हिलना पड़ता, बड़ा परेशान हो गया राजा अंदर में, राजा बोलता किम पाल की बात है, मैंने पूछा क्या पाल की जो है बहुत तुमको कष्ट दे रहा है दर्द हो रहा है परेशान हो रहे हो, वो कहता है बाधते यथा बाधती तथा पालकी न बाधती, तुम्हारे जो आतरपद प्रयोग कर दिया तुमने बाधरी धातु का वो जितना कष्ट दे रहा है उतने पालकी मुझे कष्ट नहीं दे, तो गलत शब्द जो राजा प्रयोग कर दिया उससे बड़ा दुख हुआ उसे कष्ट हो रहा है, मैंने शूद्र भी जानता था संस्कृत इतनी बड़ी धातुओं के रूप सब तैयार, राजा गलत प्रयोग करके राजा को फटकार दिया उसने, तो भले तो राजा है तो भाषा ही नहीं आती बोलना तो क्या राजा है, यहां भी है बाधरी दा तो आया था नहीं आया था, ये दो ही है बाधी बुध अवगमे भ्रुई व्यक्तायाम वाची चा दो ही दात का बाधी बाधरी व्यथने दात है व्यथा कष्ट मृजर वृद्धि हो गया कार्यम हार्यम धार्य अंतिम आ रहा है कृत्य प्रक्रिया का अंतिम भोज्यम भक्ष्य भोज्यम भक्ष्य भुज धातु है खुश भुज धातु है पालन अप्यवहरणय पालन करनार्थ में और खानार्थ में उसमें कह रहे हैं धातु हलंत होने से रिहल नेत से नेत हो गया नेत का यह बच गया भुजधन यह भुजधन यह संज्ञा हो जाएगा गुण हो गया भोज धन यह भोज धन यह अवैध सूत्र पढ़ा थे छजोह को घिण्यता जकार को कुत्तों का नित्य, नित्य होना चाहिए था लेकिन पाणिनि नित्य इसको नहीं चाहते सभी, क्योंकि दो अर्थ है ना धातु का, पालन करना और खाना। उन दोनों में से पाणिनि खाने अर्थ में जकार को कुत्त करना नहीं चाहते, खाने अर्थ में खाने योग्य खाना या खाना चाहिए, इन अर्थों में जकार को कुत्त करके ग करना नहीं चाहते। इसलिए सूत्र बना दिया भक्ष्य अर्थ गम्य माने चे भोज्य में वस्तु, भक्ष्य भक्ष्य होने भक्षण करने योग्य अर्थ में। यदि आप भूज लाते हो जगो ग पुत्र हो तो क्या बनेगा, इसलिए भोज्यम। और नीचे क्या लिख रहे हैं, भोग्यम अन्यत, तो खाने अर्थ ना हो अर्थ दूसरा अर्थ कौन रह गया, पालन करना, उस अर्थ में भुजला सुख हो जाएगा वहां भोग्यम। जप हो गया कुत्तो जो को भिन्न तो हो, भक्ष भक्षण करने योग्य अर्थ है भोज्य बनता है, अर्थ नित्य प्रत्य प्राचुजो को गुण्यता से कुत्व नहीं होता। अर्थात क्या है सूत्रकार ने क्या किया पाणिनि में, यहां पर कुत्व अभाव निपातन कर, कुत्व अभाव को निपातन करके रूपसित करके दिखा दिया। अर्थ भक्षण करने योग्य ऐसा जब गयमान ना हो, उपभोग करने योग्य ऐसा गयमान हो, पालन करने योग्य ऐसा हो, तब भुज धातु के चकार को कुत हो गया भोग्यम, भोग्य है भोग करने योग्य है उपभोग करने योग्य। ये अर्थ कृदंत आरंभ हुआ अथ कृदंत प्रक्रिया, उससे भी दो भाग करके करेंगे अथ पूर्व कृदंतम, पूर्व कृदंत कृत्य प्रक्रिया पूर्ण हो गया, अब कृत प्रक्रिया विशुद्ध चलेगा केवल कृदंत। सबसे पहला सूत्र है नृल त्रिचौ, नृल त्रिचौ प्रथमा का द्विवचन, धातु रेतोस्ता धातुओं से कोई भी धातु ले लीजिएगा, सभी धातुओं से दोनों प्रत्यय हो सकता है नृल और त्रिचौ। और यह होता है कर्तृकृत से कर्तृक अनुवृत्ति होने से लिख रहे हैं कर्तृकृत, कर्तृ अर्थ है भाव और कर्म नहीं लेना, कर्तृ अर्थ नहीं होगा। कृत्य प्रत्यय क्या हुआ था भाव और कर्म अर्थ में हुआ था ना, यो रेवा कृत्य खलर्था, धातुओं से कर्तार्थ में नुल होता है और त्रिच प्रत्यय होता है। अब टुकड़ी करने से हम करेंगे त्री धन नुल, नुल का बचेगा है ना, गुण में क्या गया नकार के संज्ञा हो गया आदरी टू डवा है? नहीं नहीं चुटू प्रत्याद्या चुटू इत और लकार का हलंत वो बच गया, लिप्त जो है स्वर के लिए मध्योदात हो जाता है उसके लिए किया गया लिप्त, और नित्य वृद्धि रुपये फल के लिए है। तो क्री को क्या हो गया नित्य प्रवृत्ति अचो नीति वृद्धि हुआ काल धनुपरों करके कार धन वो, इसलिए सूत्र लग रहा है युवर नाको, युवर नाको युवा षष्ठी का द्विवचन, अनाको प्रथमा का द्विवचन, युहु एतयोः अनाकौ स्तः यथा असंख्य मनुदेश समानाम के आधार पर यू को अनादेश होगा और वु को अकादेश होगा और अनेकत्वात् सर्वादेश हो गया, यू होता तो अना आदेश होता है और वु होने पर अका आदेश हो जाता है, यू बोर अनाकौ। इसलिए क्या हुआ कारण अथा स्वायत्पत्ति मिलाने के बाद संयोज्यम प्रत्यय समाधान स्वायत्पत्ति ही कारगाह, करने वाले एक करने वाले दो करने वाला तीन या करने वाले बहुत करने वाला कर्तार्थ करने वाला। और इसी तरह से जब कृच हुआ क्रीधन कृच, कृच का क्या बचेगा क्री, चकार संज्ञा स्वरार्थ चित्त है स्वर करने के लिए स्वर लाभ के लिए। क्रीधन त्री आर्धा संज्ञा सारदात इगंत को गुण होता है आर्धा के प्रत्यय रपर हुआ कर्ता कर्त्री कर्त्री बनाओ मेरा वर्ण समन करने से आप प्राप्त संज्ञा कृष्ण शास्त्र स्वायत्पत्ति होगा सु एक वचन में हाँ। और सारे कार्य करते हुए अंदर क्या बनेगा कर्ता कर्ता कर्तारो कर्तार कर्तारं कर्तारो कर्त्रीं कर्त्रा कर्तृभ्यं कर्तृभिः इत्यादि ऋतुओं की सर्वनाम स्थान है गुण प्राप्त बांध करके क्या करेंगे आप ऋतु संसो ने हसांच अनंग को अनंग हो गया जित्वात अंतरिश हो गया कर्तंदंस फल गया विद्रमा सगलो न कारण लोप प्राप्त नाम तबला को दीर्घ स्वर्णाम स्थान चाशम बुद्धौ कर्ता कर्ता कर्तारो कर्तारो इत्यादि नंदी क्री पचादिभ्य नंद्यादिभ्य नंदी क्री पचादिभ्य पंचम का बहुवचन ल्यूनियचः प्रथमा का बहुवचन तीन गण है वो आदि शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ देना नंद्यादि गृहियादि पचादि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अपि संबध्यते नन्द्यादिर्ल्युः गृह्यादिर्निनिः पचादिर् अक्ष्य प्राप्त नुल त्रिचको बात करके असुरु प्रत्यय ना असुरु प्रत्यय विकल्प से बात होता है असुरु प्रत्यय हो तो नित्य बात हो जाता है वा असुरुपो अस्त्रियां का था ना नंदयतीति नंदनहा नंद्यादि गण में क्या होता है ल्यू नंद्यादि गण है कुछ धातुओं को गिना दिया है गण पाठ देखेंगे तो उसमें दिखता है नंद धातु से ल्यू ल्यू का बचेगा यू यू को योर अनाको अना मिला देंगे नंदना स्वायुत्पत्ति है नंदना नंदना नंदना और ये नुल और त्रिच का अपवाद कर रहा है ना लेकिन असरु प्रत्यय नुल में क्या प्रत्यय ऊ के सदस्य नहीं है ऊ को होता है आख यहां अना आदेश हो रहा है असरु प्रत्यय होने से विकल्प से इसलिए एक बार नंदता भी बनेगा नंदिता भी बन जाएगा है ना जब नुल हो गया तो नंदकः त्रिच्वा तो नंदिता ऐसे में वो वासरूप स्त्री को बोलना नहीं वो भी लगा दे विकल्प से होता है असरूप प्रत्ययों को बाध्य बाध्य पाओ इसीलिए तीनों रूप बन गया नंदनः नंदकः नंदिता। एक और दृष्टांत है जन्म अर्धयति इति जनार्दनः जन्म अर्धयति इति जनार्दन जनम अर्दयति लोगों को सुख देने वाला लोगों को सुख देने वाला जन्म जो एक वचन है वो जाति में जन्म अर्दयति जना हम अर्ध धातु से क्या हुआ नंद्यादि गण होने से ल्यू इसको समाज का एक उपपद मातिंग सूत्र आता है आगे उसे समास करते हैं यहां समास प्रकरण नहीं होने से सब नहीं दे रहे हैं इन समझना पड़ेगा ये ऐसा नहीं बन रहा सिद्ध समास होगा इस सपूरे का संज्ञा समास संज्ञा से क्या होगा प्राय संज्ञा होगी कर्तव्य समासास्त्र प्राय संज्ञा होने का फल क्या होगा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अम्लुप्त जना अर्धा और यु को अनादेश अपासवीर जनार्दन कर गए जनार्दन जनार्दन जनार्दना। उसी नंद्यादि ग्रहण में लुई छेदने धातु में रखा हुआ है काटने वाला अथवा नमक दो अर्थों में लवण लवण लुई छेदने अर्थ अनुसार क्या निकलेगा काटने वाला ये यौगिक अर्थ। इन रूढ़ किसमें है लवण नमक लवण कहते हैं नमक। यहां पर भी लवण में लुई छेदने से आपने कर दिया यू ल्यू यू का यू बचेगा और उसको अनादेश हो गया यू अनाको वो अनाको अनादेश हो गया। लोको गुण लोदन आना लोदन आना चाहवा लवाना दंत मूर्धन कौन करेगा एक गणीय कार्य नंद्यादि गण है ना नंद्यादि क्या है गण है और एक गण के अंतर्गत निपातन से नत होगा निपातन से लवणम अस्वायत्पत्ति होगा लवणम लवण लवणम दोनों बनता है लवण आप पुल्लिंग है तो काटने वाला अर्थ होगा लवणम नपुंसक में लोगे तो नमक अर्थ इस पर नंद्यादि गण का इन्होंने तीन दृष्टांत दिया है नंद्यादि गण का तीन दृष्टांत अग्रहियादि गण का दे रहे थे ग्राही ग्राह कहा भी होने का ग्रहिता ग्रह उपादान धातु ग्रह उपादान धातु से क्या हुआ निनि प्रत्यय ग्रह उपादाने निनि प्रत्यय निनी में क्या बचेगा ग्रह धन अंति को उच्चारणार्थता और आदि न इस संजोग का लोप हो गया छुटू इन बच गया ग्रह धन इन अतो उपदाया वृद्धि दाहिन हुआ पते ग्राही ग्राही ग्राहिण ग्राहिण ग्राहिणम ग्राहिण ग्राहिण इत्यादि बने ग्राहिणा ग्राहिभ्याम ग्राहिवी ग्राहिणे ग्राहिभ्याम ग्राहिभ्य ग्राहिण ग्राहिभ्याम ग्राहिभ्य ग्राहिण ग्राहिण ग्राहिण ग्राहिण ग्राहिणी ग्राहिण ग्राहिषु हे ग्राहिणी हे ग्राहिण हे ग्राहिण और ग्रह जैसे नूल करोगे तो ग्राह का नूल पक्ष और किस पचे ग्रहिता है ना वो भी बनेंगे सब सभी में समझना है आपने असरूप प्रत्यय से विकल्प से बाध्य बाध्यता होता है वह असरूप स्त्रिया स्था धातु से जो बना रहे गृह अधिकरण में स्था धातु इसके गृह आदि में होने के कारण से निनि प्रत्यय हुआ निनि के नित्य होने से उसके पर रहते आकाराम धातु को क्या होता है आतो युक् क्षण कृदो हो आतो युक् क्षण कृदो हो